یا نبی ہم گناہ درد فرقت سے اب جلا دینا، یا نبی ہمیں گناہگاروں کو درد فرقت سے اب جلا دینا، امتی گنبد ہمیں دکھا دینا، امتی ہے تمہارے شاہ امم، امتی ہے تمہارے شاہ امم، سبز گنبد ہمیں دکھا دینا، خاک تیبا ملے لاحدی کے لیے، کالی کملی ملے کفن کے لیے، واسطہ آپ کے نواسوں کا، واسطہ آپ کے نواسوں کا، ایسی قسمت میری بنا دینا، واسطہ آپ کے نواسوں کا، یا رسول اللہ واسطہ آپ کے نواسوں کا، واسطہ آپ کے نواسوں کا، واسطہ آپ کے نواسوں کا، واسطہ آپ کے نواسوں کا، خاک تیبا کے لیے، خاک تیبا ملے لحد کے لیے، کالی کملی ملے کفن کے لیے، واسطہ آپ کے نواسوں کا، میری بنا دینا، واسطہ آپ کے نواسوں کا، واسطہ آپ کے نواسوں کا، واسطہ ایسی قسمت میری بنا دینا، دور رہ کر تمہاری چوکھٹ سے اشک آنکھوں سے بہتے رہتے ہیں، یا رسول اشک آنکھوں سے بہتے رہتے ہیں، آس ہم بھی لگائے بیٹھے ہیں، آس ہم بھی لگائے بیٹھے ہیں، دید کی پیاس اب بجھا دینا، آس ہم بھی لگائے بیٹھے ہیں، آس ہم بھی لگائے بیٹھے ہیں، دید کی پیاس اب بجھا دینا، لاج رکھنا قلب عشرت کی، لاج رکھنا یا رسول اللہ، لاج رکھنا شہ زمن میری، التجا ہے یہ قلب عشرت کی، میری ہستی کو خاک طیبہ رسول خدا ملا دینا، امتی ہے تمہارے شاہ امم، سبز گنبد ہمیں دکھا دینا۔